ko dito. Hindi yun. Ang inaano mo, hindi yun may babae. Hindi, dahil mag-isa ko dito. Ay, po na to. Patagin ko to. Wala naman charger to eh. Tayo, iiwan mo charger ito. Anak, lagi mong inaawin bago umalis. Sige, nakakalimutan ako. Hindi ko lang yung sabag ko lagi. Nakakawain mo ko kada matatapos yung araw. Paano hindi? Pagkagising ko pa lang, inunaan mo na ako ng kasot ng bad trip. Nilinisin ka lang kasi itong oras. Hindi yun. Kaso, tapos gawa ko. Kasi bakit pinaano mo pinagpag-isa ako? Ay pag nandun ako, ay na, nahihiya din ako dun dahil po pakinggan ako kung sino tao dun. Kaya na dito kasi wala nang ibang tao dito eh. Kaya ganun ka pa rin, naisip ko may pupunta dito iba. Ganun ka! Bukas na lagi yung date mo eh. Ano siya sabi mo? Ay! Kagabi ko lang binuksan yan nung pinapapunta kita. Huh? Magkahapon yan, nakalakihan. Kahit tanongin mo yung dalawang grab na pinapunta mo, kung hindi nakalakihan. Sampalin ko sa sampal. Tanki na kayo. Sampal ko sa yung mga dalawang grab mo. Tanki na mo. Binuksan ko lang yan. Gagrab mo pumunta dyan. Ha? Yung mga pulpanda mo dyan. Alakihan. Gabi ko lang yun dahil sinabi ko, baka dumiretso ka na, baka di ka nakakatakot. Di ka na pumagaling sa tapat. Ba? Yung nakikita mo yun, iniisip ko nangyayari. Nasabi mo ba, taga ko nagagalit? Pasuwag mo nila ako, hampasin kita ngayon. Ayan, nagigigil na ako eh. Pagkagising ko pa lang eh, hanggang ngayon, pinapaano ka na eh. Nagigil sinabi na, Grace, ligawan kita, panggawin mo yung pwede yung buhay ko. Wala akong ginagawa sa'yo. Utak mo lang. Ha? May utang ka, tayimik ang buhay natin, nakapagkabaho tayo, parehas ng maayos. Tayo mga baon, kasi parehas tayo kung hindi tayo. Problema, kahit ikaw doon, masisira ka ba ako? Kahit ako dito, nagsisira din. Yung mga naging bonus ko noong December, lahat binasis ko lang para mabungin ka sa mga kung saan-saan. Kaka-grab-grab ko. Bakit hindi? Ba't nga ba ako malas ang December? Ba't ako malas ang December 17? Ba't ako malas ang ano? 25, 26? Hindi mo kasi kaya pa lang kasi yung mga problema. Hindi mo kaya. Kaya? Ang tagal ko nga pinapalampas eh, napupunong na lang ako eh. 2 years sa'yo matagal na? dami yung kasama ng mahigit 30 taon. Oh, ah, gusto mo? So, sinasabi mo na habang buhay ko pagdusaan to? Ha? Kalahati ng buhay ko, sasayangin ko sa sa'yo? Ha? Sasayangin ko sa paghihintay sa'yo? Yung kalahati ng buhay ko? Tangina 30 years, tangina mo pa, ano yun? Patayin mo na lang ako kahit sasayangin ko yung buhay ko sa'yo. Hindi yung sasabi mo. Safety lang kasi yung mga problema hindi mo palampasin. Mas gusto mo palampasin ko yung mga nangyayari sa akin yung magulo. Ikaw, hindi mo pinapalampas yung simple yung problema natin. Pero yung malalaking bagay na nangyayari sa akin, napapahiya ako, na na-instandal ako, gusto mo palampasin ko. Kasi hindi mangyayari kung hindi ikaw nag-umpisa. Bakit? Anong kahit na kung hindi mo inumpisa, hindi mangyayari yun? Gusto mo magsusorry na lang ako sa mga taong hindi. Ano ba akala mo? Hindi natin kaano-ano yan na pagkaano, pagkasorry mo, natanggapin na lang yung mga sinabi mo? Sa akin hindi ko ka matanggap eh. Ibang tao pa? Alam ko yun, hindi ko sinabing tanggap, kailangan tanggap nila, hindi. Ibig ko sabihin, imbis na ako, hindi ko naiisipin na o gagawin mo lang yung problema tayo. Imbis na hiyaan ko na lang na okay na pahiya ako, hiyaan ko na lang. Imbis na gano'n na lang. Oh, bakit? Bakit kayo bago isip mo kasalanan ko? Wala akong sinasabi sa'yo, di ba? Nabag-trip lang ako dahil kasi pag-isip ko kayo na yun ang bungad mo sa'kin. Dinagdagan mo pa, pinansin mo pa ang trabaho ko. Kasi sabi mo sa'kin simula kagabi, hanggang ngayon, na wala tayong pakialam. Kailan ko na sinabi yun, nung sinabi ko nung nabag-trip ako sa'yo? Kasuhan. Ha? Dahil doon kaya gusto ko sila kasuhan. Dahil napahiya na nga ako, tapos ganito pa ang ending ko. Sige na, magkasungan na. Tampahan na tayo yung aso. Ano ko sa akin? Ayun mo na, ang gusto ng aso. Umalis kayo dito, kasi daw makakatrabaho. Ano ka? Makinay mo yung hayo. Sa part na kung hindi ka nag-umpisa, hindi mangyayari yun. Pero kung hindi mo nga maintindihan yung gawin mo na nga kahit ano gusto mong gawin. Ano ba ang problema mo? Ano ba? Gawin mo na nga kung anong gusto mong gawin. Ang hindi mo lang maintindihan kasi ikaw ang nag-umpisa. Ibig sabihin, ikaw may kasalanan. Hindi sila. Kasi ang ayos ng mga taong yan dito eh. Hindi ako lang tinawagan ng ganun eh. Sabihin mo yan doon, na nandito ako. Ano? Ang ina mo, sabi ko malimi ka na dyan eh. Wala akong sigarilyo, wala akong kape, wala pa akong ano, kamusan. Ang ina mo eh. Sige na. Kala ko sasabihin mo. Inis na ako sa'yo.